Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bu kıymetli gecelere ve günlere kavuşturdu. Kazanmamız için ibadetlerin faziletli kılındığı böyle zaman dilimleri halketti. Mübarek Zülhicce-i Şerife'nin ilk 10 gecelerinde bulunmaktayız. Bu itibarla hem İmam Rabbani Kuddisesir Ruhu Hazretlerinin mektuplarından bir mektup okuyacağız. İtikatla ilgili uzun bir mektubu bitirdik. Şimdi önümüzde bayram haftası giriyor. Onun için yeni uzun bir mektuba başlamadan kısa bir mektup bugün okuyalım. Ondan sonra inşallah tekrar itikat mektuplarından önemli bir mektuba başlarız. Allah-u Teala cümlemize bu yolda devam, sebat, istikametler nasip eylesin. Mektubu okuduktan sonra bu mübarek gecelerin fazileti hakkında kısaca önümüzdeki gelecek kıymetli terviye gecesi, arafa gecesi ve nehar gecesiyle alakalı bazı faziletlere işaret edip tekrar sizi tabii internetteki sohbetime havale edeceğim. Çünkü orada 2 saat kadar perşembe akşamı sohbet oldu. O sohbet şu anda internette izlenmektedir. Orada bu mübarek günlerin oruçlarının faziletleri, gecelerinin, kıyamının Kadir gecesine muadil olduğu vesaire zikirleri, bu 10 günde hangi zikirler okunuyor 100'er kere, Allah-u Teala çok faziletli zikirler öğretti. Bu 10 günlerde 100'er kere okunuyor 5 dua ve zikir. Kurban Risalesi'nin sonunda bunlar yazılıyor. Bizim Kurban Risalemiz var. Hem fıkıhla ilgili meseleleri ondan okuyabilirsiniz. Hem de o Risale'nin sonunda da o zikirler mevcut. Ve internette bu sohbet el an mevcut. Bunu herkesin mutlaka dinlemesi lazım. Çünkü ben burada sınırlı vakit içerisinde konuşuyorum. Dolayısıyla saatlerce aynı konuları anlatamam. İnternette hem görüntülü olarak hepiniz cübbeliahmethoca.tv adıyla vazife yapan sitemize müracaat ederseniz şu gecelerin, günlerin değerini bilmiş olursunuz. Akıllı kişiye düşen budur. Çünkü Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a indirdiği sahifelerinde öyle buyurdu. يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ اَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ حَافِظًا لِلِسَانِهِ وَمُقْبِلًا عَلَى شَانِهِ. Allah-u Teala'nın ayetlerindendir bu. Suhuftaki ayetlerinden. Akıllı kişiye gereken odur ki ne yapacak? Zamanını bilecek. Şu anda hangi aydayız? Zülhicce ayındayız. Hangi gecelerdeyiz? İlk 10 gecelerdeyiz. Önümüzde ne var? İşte terviye gecesi var, arafa gecesi var. Kurban bayramı gecesi var. Kurban bayramı günü var. Bu zamanın fazileti nedir? Önemi nedir? Ondan sonra. Bunu iyi bilecek. Çünkü aklı olan ne yapar? Zamanını bilir. Ona göre kar yapar, zararından kaçar. Şimdi bu geceler, şu içinde bulunduğumuz şu gece, aynı Kadir gecesi ayarında olduğunu Tirmizi hadis-i şerifinde beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamu kulli leyletin minha ke kıyami leyletil kadir. 10 gecelerden her bir gecenin ibadet ihyası ne gibidir? Kadir gecesinin kıyamı gibidir. Bu çok önemli. Kadir gecesi ne demek? 1000 aydan hayırlı. 83 sene 4 aydan hayırlı. Ya burada 10 tane gece var bu ayarda. Aynı denk. Denk ne demek? Eşit demek. İnsan bundaki fazileti, meziyeti kaçırır mı? Bunda salih ameli kaçırır mı? Bak şimdi ilim meclisinde bulunuyorsunuz. Radyolarınızın başında, internetlerinizin başında veyahut uydudan dinleyenler, şurada bir ilim meclisine iştirak etmiş oluyorsunuz. Bu itibarla mutlaka kazanıyorsunuz. Ayet duyuyorsunuz, hadis duyuyorsunuz. Şimdi İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretleri'nin kıymetli bir mektubunu aynı yeni yazmış gibi, kendisinden dinlemiş gibi niyet ederek dinleyeceksiniz inşallah. Daha da neler konuşuluyor? Bir saat zarfında ne ilimler bahsediliyor? Bunlar kaçırılacak şeyler değil. Şimdi biraz ucuzluk olsa, bir mağazada indirim olsa herkes üşüşüyor. Şimdi 3 milyona, 5 milyona bir kilo et vereceğim dese adam, ama eşek eti değil, affedersiniz yani. Hakiki et, bildiğimiz yenilecek etten. Bu 18 milyonluk şeyi 5 milyona, 6 milyona verse bir adam nasıl olur onun başı? 24 saat kapattırmazlar onu. Sen böyle kampanya yaptın, söz verdin. Adamı döverler. Kapıya kuyruk efendim olurlar. Ondan sonra vardiya koy, mesaiye adam koy derler. Kapatamazsın derler. Öyle değil mi? Milleti görmüyor musunuz? Kriz var, mriz var diyorlar. Ondan sonra bir mağazanın açılışı var. Orada işte 500 dolarlık bilgisayarı 200 dolara bir günlüğüne indiriyorum dediği anda birbirini ezerek geçiyorlar. İzdihamdan millet eziliyor ya. Neden? Adam karına bakıyor. Dünyanın karı var da ahiretin karı yok mu? Dünyanın zararı var da ahiretin zararı yok mu? Dünyaya iman ettin de ahirete iman etmedin mi? Dünya kaç günlük belli değil, ebedi ahiret. Belki de alırsın onu ucuz ama iki gün sonra hiç kullanamadan ölür gidersin. Niceleri öyle. Efendim, evlendikleri gece öldüler. Niceleri zengin oldukları gece öldüler. Nicelerini yeni ev yaptılar, içine girmeden mezara girdiler. Siz bunları duymuyor musunuz? Ben çok rastladım. Bir ben mi yaşıyorum bu alemde? O zaman ahiret karına riayet edeceğiz, gözeteceğiz. Biz ölüm için yaratıldık. Biz kabre girmek için yaşıyoruz. Rabbimizin huzuruna çıkacağız, hesap vereceğiz. Orada haseneler işleyecek. Hasene sevap demek. Nerede kazanıyor? Bak bu 10 geceye Kadir gecesine muadil bir. Kaç gecesi geçti bak. Bu geçen geceler ne kadar yazık ettik acaba? Kaç insanın ömründe yapamayacağı ibadeti efendim, kısa ibadetlerle kazanma imkanına sahip iken geçirdik. Başkası bizim zararımıza düşse kafasını duvara vurur. Biz bu kadar enayilik yapıyoruz ki gözümüz bakarak bu kadar karlar kaçıyor. Biz hala oralı değiliz. Diziler peşindeyiz, maçlar peşindeyiz. Biz orada sohbet ediyoruz. Efendim geçen Manisa'daydık. Aşağıda da maç seyrediyorlar. Onlar orada gol diye bağırıyorlar, yıkıyorlar ortalığı. Kimsenin karı yok, zararı yok. Efendim kazanandan buna ne, kaybedenden buna ne. Ama yukarıda neler konuşuluyor? 2 saat, 2,5 saat ayet, hadis. Hangi gecelerdeyiz, hangi günlerdeyiz? Orucu ne kadar sevap, zikri ne kadar sevap? Hangi zikir yapılacak, günde ne okunacak? Sayılı günler geldi geçiyor. Ebedi ahiret kaçıyor. Ebedi cennet kazanılıyor veya kaybediliyor. Şu saatlerde, ama millet nelerde? Nerelerde? Yazık değil mi bu insanlara? Acımıyor muyuz ya? Kendimize acıyalım be. Milleti bıraktık, kendimize acıyalım. Onun için kardeşler, biz sizi Allah için seviyoruz. Allah için kardeş kabul etmişiz. Bizi dinleyen herkesin, efendim bizde sohbet ve muhabbet, sevgi hakkı hukuku vardır. Biz de bu hakları ifa için doğru bildiklerimizden anlatmaktan bunları geri durmuyoruz. Siz de Allah için dinliyorsunuz, dinletiyorsunuz. Öyle ümit ediyoruz. Birbirinizi teşvik edin. Kimse kaçırmasın bu müjdeleri. Bak millet elhamdülillah oruçlarını tutuyor. Geceleri de teheccüd kılsınlar. İbadetle ihya etsinler. Ondan sonra sabah namazı mutlaka erkekler cemaate gitsinler. Yatsı namazını cemaatle kılsınlar ki gecenin tümünü ihya sevabı alsınlar. Böylece efendim kazanacak bir mevsime geldik. Ancak inşallah Rabbimiz lütfederse, bir mani vermezse, tabii önümüzdeki perşembe gecesi kıymetli 10 gecelerin sohbeti, 10 gecelere rastlıyor. Hem cuma gecesi Perşembe Cuma'ya bağlayan gece, hem de kıymetli 10 gecelerden biri olduğu için Kadir gecesine denk bir gecede Halit Caddesi'nde, Fatih Halit Caddesi üzerindeki dernek binasında sohbetimiz oluyor. İnşallah gelebilenler geliyor. Gelemeyenler de, kadınlar gelemediği için, onlar da yine bu internet vasıtasıyla herkes her taraftan dinleyebiliyor. Kaçırmasınlar. Çünkü terviye, arafe ve nehar gecelerinin çok faziletleri anlatılacak. Burada da kısaca temas ediyorsak da yeterli bilgiyi, doyurucu malumatı orada daha fırsat oluyor, verebiliyoruz. İnşallah Rabbimiz manileri izale eylesin, yardımcılarımızı ziyade eylesin. Sizlere de Rabbim heveslerinizi, aşkınızı, şevkinizi müzdat eylesin. Ta ki dinleyin, amel edin, hepimiz ahiretimizi kazanalım. Kimse geri kalmasın. Çoluk çocuğu da uyaralım, eşlerimizi uyaralım, dostlarımızı uyaralım, duyuralım. Kıymetli 10 gecelerdeyiz, Allah'ımızın yemin ettiği gecelerdeyiz. Allah-u Teala boş şeye yemin eder mi? Ne kadar önemli ki yemin ediyor. Hel fî dâlike kasemul lidî hicr. Engelleyici akıl sahipleri için bu yeminde bir tesir var mıdır diye soruyor. Akıl insanı gafletten ikaz etmeli. Akıl odur ki insanı tehlikeli yerlerden uzak tutar. Akıl insanı uçurumdan attıran değildir. Akıl insanı ateşe attırmayandır. Efendim, değil mi? Bir adam karnı zararını bilmeyecek derecedeyse kendi kalkar köprüden atma. Veya intihar ediyor. İntihar edenlerin çoğu akıllı mıdır? Cinnet geçiriyor, deliriyor. O anda delirince kar zarar bilmiyor, öyle intihar ediyor. Aklı başında intihar eden çok azdır. Çok azdır. Onun için akıl seni tehlikelerden uzak tutandır. Bu itibarla Rabbimiz aklın adına hicir buyuruyor. Hicir engellemek demek. Engelleyici demek. Nüha buyuruyor. Nüha nühyenin cemisidir. Nehyedici akıllar. Yani engelleyici. Hep akıl ne yapar? Zarardan engeller. Ziyandan engeller. Allah 10 gecelere yemin ediyor. Şu gecelere, şu içinde bulunduğumuz gecelere, peşinden de engelleyici aklı olan. Ne demek? Gafletten ikaz eden, gafleti engelleyen, aklını başına topla diyen, neler kaçırdığının farkında mısın diyen, sana vaat eden, öğüt veren akıl odur. O akıl sahipleri bundan anlar. Onlar işe koyulur, çalışır, boş vakit geçirmez. Ya ilimle, ya amelle meşgul olur. Ve bunları da ihlas ile, sırf Allah için yapar. Çünkü ihlassız yapılan işten fayda gelmez. Şimdi kardeşler, ondan sonra mektubumuzu okuyalım. Ondan sonra bu mübarek geceler hakkında faziletlerine değinelim. Ama sizi baştan beri nereye havale ediyorum? İnternetteki geniş sohbeti mutlaka dinleyin. İlk işiniz dinleyin, dinlemeden faziletini anlayamazsınız. Ben burada sadece teşvik ediyorum. Orada iki saate aşkın belki sohbet var. Orada son perşembe sohbetidir. Bu akşam perşembeye de gelebilen gelir. Gelemeyen yine oradan dinleme imkanına erer. Tabii cemaatin içine gelmenin çok faziletleri var. Muhtelif vesilelerle onları beyan ediyordum. Ancak gelemeyenler de ilimden bari mahrum olmasın. Çünkü amel imkanı da ilme bağlıdır. Bilmeden amel edilmez. Onun için perşembeden sonra hemen ertesi günü de o sohbet atılacak. Terviye arafe gecelerinin faziletlerinin hemen öğrenilip ve ona göre amel edilmesi icap edeceği için o hususta da çok durmayacağım şimdi. Yine internet sohbetine size havale ediyorum. cubbelahmethoca.tv unutmayın. En büyük adresiniz olsun. Her bununla meşgul olun. Oradaki sohbetleri dinleyin, dinletin. Şimdi inşallah Manisa sohbeti, İzmir sohbeti, Antalya sohbeti, bütün gittiğimiz yerlerde yaptığımız sohbetler ve konuşmalarda hemen önümüzdeki hafta atılacak. Bayramda da inşallah, tatillerinizde de, boş vakitlerinizde de, dünyanın neresine gitseniz internet var. Bu bir araçtır, vesiledir. Ondan sonra internette şu rahatlık var, enstrüman yok, ilahi yok, müzik yok, hiçbir şey yok. Sırf sohbet var bizim sitede, sohbetten başka hiçbir şey yok. Ondan da çok daha faydalanırsınız, istifade edersiniz inşallahurrahman. Böylece birbirimize faziletleri duyururuz. Cuma gecesi saat 5'te de tesbih namazı kılınacak inşallah. 10 geceler çok önemlidir, 10 geceler. Onun için Kadir gecesine denktir. Bir de cuma gecesine rastladığı için daha faziletine fazilet katılıyor. Cuma gecesi de sabah 5'e 10 kala en geç 5'te tesbih namazına durulacaktır. İnşallahurrahman, Allah Teala kabule karin eylesin. Şimdi mektubumuza başlıyoruz. Ondan sonra da bir takım ilan ve duyurularımız olacak önemli meseleler hakkında. Onlarla da kapatacağız inşallah. El mektubul hamisu ve seb'un ilel Mirza Bediüzzaman eyda. 75. mektup Mirza Bediüzzaman Hazretlerine yazılmış. Tabii bu mektuplar en az 400 küsur sene evvel yazılmış. Yani 400'den de fazla, 400 seneden fazla bir zaman geçmiştir bu mektuplardan. İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu Evliya'nın reisi olan, 70 bin Evliya'nın serdarı olan ve 2. binin müceddidi olan bu büyük zat Fittehrid ala mütabaati seyyidil kevneyn aleyhi ve ala alihi salatu vesselam iki cihan efendisine uymaya teşvik ediyor. Kendisine ve âli ashabına salatü selamlar olsun. Neyle ilgili, neyle, hangi yolla? Şimdi peygambere uyacağız. Bu mektup ona teşvik ediyor. Fakat mektubun başında çok güzel tabii bir mektubun mahiyeti ve mevzu hakkında veciz bir ifadeyle mektup başlangıcı yapılıyor. Bi tashihil akaidi evvela. İlk olarak inançları doğrultmak ve düzeltmek. Neye nasıl inandığını kontrol etmek, ehli sünnete uyuyor mu uymuyor mu diye dikkat etmek. İlk iş itikatları düzeltmek suretiyle ve teallümil ehkamil fıkhiyyeti zaruriyeti thaniya zaruri fıkıh hükümleri yani mecburi yapmamız gereken farz vacip gibi önemli konuları da ikinci olarak da bunları öğrenmek suretiyle ve mümnasibu buna münasip konularda yazılmış bu mektup. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba edilmesine teşvik ediliyor ama bu ittibanda yolu gösteriliyor. Hep böyle Resulullah'a ittiba, Resulullah'a ittiba edelim ki peygambere uyalım, sünnete uyalım demekle bir şey anlaşılmaz. Bu sözün içinin doldurulması lazım. Bunun yolunun gösterilmesi lazım. Bunun yolu yordamı var. Peygambere uydum demekle uyulmaz. Nasıl uyulacak? Evvela itikat tahsis edilecek. İnançlar doğrultulacak. Düzgün hale getirilecek. Sonra fıkıh hükümleri öğrenilecek. İnancı olmadan, itikadı düzgün olmadan da fıkıh öğrense, amel etmeye kalksa onun da faydası yok. Sıradan başlanılacak. En mühim neyse evvela o, sonra öbürü. Sellemekumullahu subhanehu ve afakum. Allah-u Teala size selamet versin ve afiyetler bahşetsin diye mektup yazdığı zata dua ile başlıyor. İ'lem, şunu bil ki, mektup 1. cildin 87. sayfasında 75. mektup. İ'lem, bil ki enne nekde saadeti darayn, iki cihan saadetinin peşin sermayesi, yani dünya ve ahiret mutluluğunun ve bahtiyarlığının peşin kazanılması, veresiye değil, hemen, elde bil. Menutun, neye bağlıdır? Bi mutabaati seyyidil murselin, gönderilenlerin efendisi Muhammed Mustafa aleyhi ve ala alihi salavatü ve teslimat, kendisine ve ehli beytine salatü selamlar olsun. Ehli beyti denirken burada sahabesi de dahildir. Çünkü âl-i Muhammed'in kullu tekiyyin, her takva sahibi insan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti sayılır ve âl mefhumuna dahildir. Hadis-i şerifine binaen âline deyince âli ashabı da buna dahil olmuş oluyor. Gönderilenlerin efendisine uymaya bağlıdır. Ama ne şekilde uyulacak? Ben uydum demekle olmaz. Alâ nehcim beyyene ulemâ-u ehli sünneti şekerallahu teâlâ se'yevm. Ehli sünnet alimlerinin Allah Teala çalışmalarını ve gayretlerini kabule şayan kılsın. İşte o zatların beyan ettiği yol üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyulacak. Yani şimdi kimse kendi kafasından şu hadisten şunu anlıyorum, bu ayetten bunu anlıyorum diyerek malül aklıyla, marazlı beyniyle, efendim şaibeli görüşleriyle Kur'an'dan, sünnetten ben şöyle anlıyorum diyerek peygambere uyamaz. Kesinlikle uyamaz. Mümkün mü canım? Kur'an-ı Kerim'de, hele Kur'an-ı Kerim'de hiç ne namazın rekatını bulabilir, ne açıkça vaktini bulabilir, ne zekatın 1/40 olduğunu, şartlarını bulabilir, ne farzın hükümlerinin tümünü bulabilir, haccın farzlarının vesaire hükümlerinin tümünü bulabilir, bulamaz. Hadis-i şeriflere müracaat edecek. Hadis-i şeriflere de müracaat etti mi? Olmaz. Niye? Çünkü hadis-i şeriflerde de ne vardır? Zamana göre, zemine göre, variz olan sebeplere göre hükümler vardır, tatbikatlar vardır. Bunların nasihı vardır, mensuhu vardır, öncesi vardır, sonrası vardır. Biri diğerini neshetmiştir, sonra gelen öncekini kaldırmış olur. Zamana göre değişmiş hükümler vardır. Onun için senin o gördüğün hadisteki hüküm, yani inançla ve fıkıhla ilgili mesele, izaha ve şerhe muhtaçtır. Ehl-i Sünnet alimlerinin, işte İmam Maturidi ve İmam Eş'ari gibi, ondan sonra dört mezhep müştehidinin, işte Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki gibi zatların süzgecinden, sonra onların direkt talebelerinin, ondan sonra yollarının takipçilerinin süzgecinden geçerek hulasa edilmiş, özetlenmiş haliyle Ehl-i Sünnet alimlerinin beyanları ve cile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba bağlıdır. Ne? İki cihan saadetinin peşin sermayesi. Yoksa olmaz. Şimdi adam ne diyor? Adam hoca olmuş, vakıf kurmuş. Şimdi vakfında bütün millet işte pazar günleri, şu günleri, bu günleri hadis dersine gidiyor, sohbete gidiyor. Adam çıktı yapmış da bilgisayar çıktısıyla altına imza da yok, bir şey de yok, öyle rastgele. Ne diyor? Bizim kitap, sünnet ve cemaat kayıtlarından başka hiçbir efendim üst kimliğe ihtiyacımız yok. Ne demek yok? Çok ihtiyacımız var. Kitap sünnet dediği nedir? Kur'an ve hadislerdir. Cemaat dediğin nedir? Ehli sünnet vel cemaat değil, bak dikkat edin. Cemaat diyor. Şurada ehli sünnet vel cemaat dememesi kendini boşta bırakıyor, açıkta bırakıyor. Kimse beni bağlayamaz demek istiyor. Kitap sünnet ve cemaattan başka isme ihtiyacı yokmuş. Ne demek? Ehli sünnet vel cemaat kimliğinin altına girmeye ihtiyacım var. Şarttır. Ondan sonra ehli sünnette ya Maturidi ya Eş'ari, ikisinden birine mutlaka bağlı olman şarttır. Aksi takdirde sen çelişkili inançlara düşersin, neye inanacağını şaşırırsın. Ondan sonra efendim fıkıhta dört mezhepten birine uymak şarttır. Hem nasıl şarttır? Mezhepsizlik dinsizliğin, imansızlığın köprüsüdür. Oradan oraya atlarsın, geçersin, haberin de olmaz. Dört mezhepten ayrı bir şey var mı? Dört fıkıh mezhebi üzere müteahhirin uleması icma etmiştir. Bütün alimler bu dört mezhebi işletmişlerdir. Bunun dışında diğer mezhepler inkıraza uğramıştır. Efendim hak mezhepler var idiyse de bunlar efendim Evza'i gibi, işte Süfyan bin Uyeyne gibi, Süfyan Sevri gibi zatların mezhepleri var idiyse de onların vefatından sonra talebeleri ve efendim etrafları tarafından işletilmemişlerdir. Zaten onların farklı görüşleri de illa dört mezhebin birinin içinde yer almıştır. Bu itibarla onlar tükenmiştir ve son devrin bütün alimleri, son devrin derken son devir şimdiki değil, ta o zaman ilk üç asırdan sonra, sahabe tabi'in, tebe'i tabi'in asırlarından sonra gelen alimler bu dört mezhebin dışında hiçbir mezhebi, hiçbir görüşle amel etmemişlerdir. Bu da bir icma teşkil ediyor. Bu alimlerin icmada mülzimdir. Ne demek? Herkesi bağlar. Dört mezhebin dışına çıktı mı bir adam, efendim ehli sünnetten çıkmıştır. Fıkıhta dört mezhepten çıkarsa, itikatta da iki mezhepten, Maturidi Eş'ariden çıkarsa, anla ki bu adam yolunu kaybetmiştir. Hak yoldan ayrılmıştır bu. Bunun başka bir izahı yok. Yok, ben Kur'an'dan, sünnetten, cemaattan başka beni bir kimlik bağlamaz. Ne demek bağlamaz ya? Sen sarı çizmeli Mehmet Ağa mısın? Sen kendi kendine Kur'an'dan, sünnetten, ayet hadisten fetva çıkaracak adam mısın? Sen ne demek istiyorsun? Bu zamanda böyle bir adam olabilir mi? Yani mümkün müdür? Kaç yüz senedir de böyle bir adam yok. Bugün İmam-ı Rabbani bile dört mezhebi, Hanefi mezhebine bağlıdır. İtikatta Maturidi'dir, öbüründe Hanefi'dir. Hangi veliyi alsan? Diyelim Mevlana Halid Nakşi Silsilesi'nin en büyüklerindendir. İşte diyelim itikatta Eş'aridir diyelim. Efendim fıkıhta Şafii'dir mesela. Bütün evliya ulema, Allame-i Cihan olsa en büyük alimler nedir? Mutlaka itikatta bir yere bağlıdır. Efendim fıkıhta bir yere bağlıdır. Bütün bunlar da ehl-i sünnet içerisindedirler. Tabi ehl-i sünnet dışında da, dışına çıkmış adamlar da var. Konumuz onlar değil. Demek ki sen peygambere ben uyarım, hadisleri alırım, kaynaklar önümde, elimde, efendim oralardan istifade ederim. Bir de internet çıktı şimdi. Yok, mektebeler çıktı, şamileydi, gayri şamileydi. Ondan sonra açarım bakarım, kelime yazarım, oradan hadisi bulurum, onunla göre amel ederim. Var mı öyle bir şey ya? Sen tamamen dinsizliği savunuyorsun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ehl-i sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde sünnete uyabilirsin. Yoksa uyulmaz. Kendi kafana göre iş yapıyorsun. Ve zâlike, bu da nasıl olur? Bir tashîl-i itikâdi evvela. İlk iş, inancı tahsil edeceksin. Yani benim inancım doğru mudur, değil midir? Nelere inanıyorum, nasıl inanıyorum, nasıl inanmam gerekiyor? Buna efendim riayet edeceksin. Alâ muktezâ âraihâ ulâil ekâbiri. Bu büyüklerin görüşlerinin icabına göre. İnancını da nasıl düzelteceksin? Kendine göre ben bundan bunu çıkardım, şundan şunu anladım. Olmaz. Bu büyük zevatın, bu büyük zatların ehl-i sünnet alimlerinin görüşlerine göre. Onlar o ayetten ne anlamış? Bu ayetten ne anlamış? Öyle ya şimdi. Bak ayette estaizu billah. La tudriku lebsar ve ve yudriku lebsar ve ve latiful habir. Bu ayet En'am suresi de zannediyorum. Ayeti kerime olduğu manası kesin, delaleti açık. Ne buyuruyor? Gözler onu idrak edemez, o gözleri idrak eder. E sen şimdi Mutezile kalktılar bu ayetten, Mutezile ehl-i sünnet dışı bir sapık mezheptir. Onun Türkiye'de çok savunucuları var. Ben Mutezileyim demezler, ehl-i sünnetiz derler, onların kafasındadırlar. Ondan sonra Şii'nin de Türkiye'de çok temsilcisi var. Biz Şii'yiz demezler, biz ehl-i sünnetiz derler, yoğurdum ekşi diyen yok. Ama ondan sonra Ehl-i Beyt adı altında Şiiliği sokuştururlar. Ehl-i Beyt'in görüşü budur, Ehl-i Beyt'in görüşü budur. Halbuki Ehl-i Beyt diye bir mezhep yok. Ehl-i Beyt'in hepsi Ehl-i Sünnet'tir. Dolayısıyla Ehl-i Beyt diyenin maksadı başkadır. Şiilerin görüşü budur demek istiyor. Şiileri diye deyince Türk milleti bunu, İran'ın Şiiliğini istemez diye, Türk milletinde tutunamam diye Ehl-i Beyt lafı altında bunu geçiştiriyor. Millette efendim akıllı geçinen hocalar, hacılar bile anlamıyor bunu. Şimdi Mutezile mezhebi, şu anda ben Mutezileyim deyip çıkan olmaz ama çok var bu kafada adam. Bu ayetten diyorlar ki Allah Teala ahirette görülmeyecek. Cennete girenler Allah'ı göremeyecek diyorlar. E şimdi sen bu ayettir diye mana veriyor, bu görüşü çıkartmış. Doğru mudur bu? Değildir. Çünkü Ehl-i Sünnet alimleri ne diyor? Bu ayette gözler onu göremez buyurmuyor, idrak edemez diyor. Ne demek idrak? İdrak çepeçevre kuşatarak tam anlamak demek. Allah-u Teala görülecek ama idrak edilemeyecek. Peki görüleceği ne anlıyorsun? E, ayet var, hadis var. Neden? Kıyamet suresinde de buyuruyor estağfirullah. Vücuhun yevmeydin nazırah. İlâ rabbiha nazırah. Bir takım yüzler aydın olacak, sevinçli, parlak olacak. Rabbisinin cemaline bakıcı olacak. Rabbinin cemaline bakacak diyor. Nazara baktı ya. Rabbine bakacak. E bu ayet varken sen öbür ayeti niye doğru anlamıyorsun? E hadis var. İnneküm seteravne rabbeküm keba teravnel kamara. Leyletel bedri. Bukhari hadisinde. Dolunay gecesi ayı gördüğünüz gibi, gökteki ayı görürken birbirinize zahmet vermediğiniz gibi Rabbinizi öyle göreceksiniz. Ve ekramum alallah men yanzuru ila ve cihad ve temaşiyya. Allah katında en değerli kullar, cennet ehlinde en yüksek mertebeyi alanlar, sabah akşam Allah'ın cemaline bakanlar olacak. Bu kadar hadis var. E Mutezile gidip ayetten ne çıkarttı? Gözler onu idrak edemez, yani göremez. Olur mu öyle şey? İdrak demek baktığın zaman her tarafını görmek demek. Bak benim şimdi önümde burada bilgisayar var, kamera var. Ben bunu bakıyorum şimdi, her tarafını görüyorum bunu. Bunun, benim gözüm bunun taraflarından aşıyor. Her tarafının dışına çıkıyor. Ha, Allah-u Teala'yı görmek var ama öyle görmek var mı? Yok. Şekil verebilmek var mı? Yok. Tanıtıp tarif edebilmek var mı? Yok. Mümkün değil. Gözler onu idrak edemez, ihata edemez, kavrayamaz, kuşatamaz. Tamam. Orada var ama göremez dedim, orada yoğuz. Çünkü bu kadar ayet hadis var. Sen niye idraki görmek zannediyorsun? Ruhul Furkan tefsirinde o ayette ne kadar ilimler yazık. 50 sayfa. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin riyasetinde. Ne ilimler. Hep ondan öğrendik. Tabii kitaplardan alıyoruz. Kitapları da o öğretti bize. Hepsini öğretti bize. Allah Teala başımızdan eksik etmesin. Yokluğunu göstermesin. Şimdi burada ne buyurdu İmam-ı Rabbani Hazretleri? İnancını doğrultacaksın, düzelteceksin. E ne yapacaksın? İşte Kur'an'a bakacağım, sünnete bakacağım. Kur'an'a, sünnete sen bakarak inancını düzeltemezsin. Ehl-i sünnet alimleri bu büyüklerin görüşlerine göre. Çünkü neden? O ayetle de Mutezile seni ne yaptırıyor? Saptırıyor. Diyor bu da ayettir, gözler onu idrak edemez, öyleyse Allah ahirette görülmeyecek. E bu yanlış bir görüş. Böyle inananlar cennete girse bile Allah onlara cemalini göstermeyecek. Niye? Münkirin nasibi hırmandır. İnkar eden mahrum olacak da ondan. Büyüklerin görüşlerine göre. Onlar ne anladılar bu ayetten? Burada kavramak ve kuşatmak nefyedildi. Oysa görmek yani rü'yet menfi değildir. Görüleceği sabittir. Çünkü şu ayet var, şu ayet var, şu hadis var, şu hadis var. Meseleyi çözüme kavuşturdular. Sen de ehl-i sünnet alimlerinin görüşüne göre bakarsan o ayeti doğru anlarsın. Yoksa mutezileye bakarsan o ayeti yanlış anlarsın. Ve bi tahsili ilmil helali vel harami vel fardu vel vacibi vel sünneti vel mendubi vel mübahi vel müştebihi thaniya. İkinci yapacağın ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymak için evvela ehl-i sünnet alimlerinin görüşleri gereğince inancını düzelteceksin. İkinci olarak da ne helaldir, ne haramdır, hangi şey farzdır, hangi şey vaciptir, hangi şey sünnettir, hangi şey menduptur, yani teşvik edilen faziletli ameldir, hangi şey mubahtır, mubahtır yani ne helaldir, ne haramdır, serbesttir. İşte mesela 5 saat uyudun, 1 saat daha uyusan 6 saat mubah. Ama sabah namazının farzını kaçıracak vakitte uyusan harama girer. Ama bir namaz kaçmıyorsa, yarım saat, 1 saat uyusan mubahtır. Kaylule yapsan gündüz ortasında sünnettir. Ama onun tabii bir ölçüsü yok. Ben 3 saat uyudum yani. Namaz da kaçırmıyorsan uyudun, yorgundun, uyudun. Mesela bu gibi şeyler mubahtır. Ondan sonra şimdi ben salata yiyeceğim. Affedersin, hıyar yiyeceğim. Mubahtır. İlla ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi yemedi diye sünnet midir, değil midir diye şartı yok. Efendim helal bellidir, haram bellidir. Domuz eti haramdır, sığır eti helaldir. Sığır da besmeleyle kesilmiş ise tabii ki makinayla değil elle kesilmişse vesaire. Ondan sonra bazı şartlarla mubahattır efendim, helaldir. Ama bu burada ben şunu yiyeceğim desen değişik bir yemek çeşidi mubahattır. Haramlar bellidir, onlardan değilse mubahattır. Ondan sonra şüpheli var. Bazı şeyler şüphelidir. Şüpheli işlere yani uzak durmak lazım, yakınlaşmamak lazımdır. Çünkü el helalü beyinun vel haram beyin, helal açıktır, haram açıktır. Ve beynevma umurun müşebbehat, la ya'lemuha kesirun minen nas. Bu şüpheli şeyleri de insanların çoğu bilmez buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için şüphelerden sakınan manevi sahasını kötülüklerden, bulaşıklıklardan korumuş olur. Yani misal de veriyor. Ne yapmayın? Yasak sahanın korunun etrafında koyun otarmayın. Neden? Çünkü orası padişahın yasak sahası ise sen de onun etrafında serbest sahada da yakınında durursan koyun oraya girebilir. Senin koyunun yasaktan anlamaz. Orada da bir engel yoksa, duvar mı var, kilitli kapı yoksa oradan oraya girer. Girince de ne yaparsın? Sen de onun peşinden girmek zorunda kalırsın onu çıkartmak için. Bu sefer enselenirsin. Niye? Yasak sahaya girdiğin için. Kerain yara havlel hima yuşiku en yekafi. Korunun etrafında otlatan çoban çok yakında o koruya, yasak sahaya girer de farkında olmaz. Ondan sonra da yakalanır. Onun için siz ne yapmayın? Yasakların, haramların etrafında da dolaşmayın. Şüpheli işler yapmayın. Şimdi işte oruç tutacak adam imsak vakti giriyor. Diyelim işte efendim nedir? 5.45 desek mesela şimdi. Sen şimdi 45-46 o dakikalarda yemek yemenin, su içmenin bir lüzumu yok ki. Şüpheli yani. Senin saatin bir iki dakika ileri geri yapabilir. Takvimde bir iki dakika pay olabilir. Yani böyle şüpheli işlere Allah Teala onun için tilke hududullah fe la takrabu, hele imsakla ilgili bunu söylüyor. Bunlar Allah'ın sınırıdır. Şu saate kadar yenir. Yani imsak vaktine kadar yenir. Oruç tutacaklar için imsak vaktinden sonra yenmez. Ama orada ne buyuruyor? Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Buraya yaklaşmayın. Geçmeyin buyurmuyor. Başka ayette fe la ta'tedua. Talak ayetlerinde mesela işte boşama meselelerinde falan. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunları aşmayın buyuruyor. Bu ayette ne buyuruyor? Yaklaşmayın. Yani öyle şüpheli bir dakikalık, iki dakikalık paylar. Saatler çok oynuyor yani. Hakikaten herkesin saati bazen yarım dakika, bir dakika oynuyor. Ne lüzum var canım yarım dakika, bir dakika, bir buçuk dakikanın hesabını yapma. Burada bir farz amel var. Yani çünkü niyet ediyorsun. Niyet ettin mi sen kendine farz ediyorsun, vacip ediyorsun. Bu Zülhicce'nin orucu da olsa sen bunu niyet ettiğin zaman vacip oldu yani. Onun için şüpheli işlere girmeyin, karışmayın. O yiyeceklerde öyle. Ne olduğu belli değil. Et işte sucuktur, salamdır. Besmeleli kesilmiş mi eti? Efendim içinde domuz şeyi var mı? Bak şimdi domuzları serbest etmişler, domuz çiftlikleri bilmem neleri. Ondan sonra her tarafta çiftlikler kurulmuş. Ondan sonra bazı İslami yayın organları bunlara çağrı yapıyor, duyuru yapıyor. İşte efendim falan şarküteri mi diyorsunuz, işte o kahvaltı satan yerlere veyahut da işte sabun yapan fabrikalar, şudur budur. Şurada domuz yağı kullanılıyor, şurada domuz eti kullanılıyor. Böyle duyumlar alınıyor. Efendim domuz çiftliklerinde satış yapanlar şuralara şuralara satıyoruz diyorlar. İslami yayın organları da diyorlar ki size biz cevap hakkı veriyoruz. Eğer siz domuz kullanmıyorsanız burada ne yapın efendim, bize deyin ki efendim kullanmıyoruz, ispat edin. İşte onlara da reddiye yapın, deyin ki bize iftira atıyorlar mesela. Adamda çıt yok. Türkiye'de bu kadar Müslüman halk bunların sabunlarını alıyor kullanıyor veyahut salamını alıyor veya sucuğunu alıyor. Adam da kalkıp ben domuz kullanmıyorum da diyemiyor. Halbuki burada İslami yayınların isimlerini vererek bu hususta beyanlarını kendileri de görüyor. Bunu da yapamıyor. Bu tamamen demek ki kendine güveni yok. Durum ortadadır. Bu kesinlikle tabii biz gözümüzde görmediğimiz, şahit olmadığımız bir şey haram diyemiyoruz ama en azından bu nereye giriyor? Şüpheye giriyor. Böyle şüpheli can cennete girmez buyuruluyor. Şüpheli işlere girmemek lazım. Tamam, bu domuz etidir diye haram diyemezsin buna. Normal görüyorsun bir sucuk. Ama bunun eti besmeleli mi kesildi? Bunu kesen bismillah dedi mi? Makine mi kesti bu hayvanı efendim? İnsan eli değmedi mi? Yok efendim, bunun eti nedir? Bunun içine efendim domuzdan affedersiniz bir katkı karışım yapılmış mıdır? Bunlar beyan et, üzerine efendim şunları şunları koydum de tescil ettir vesaire, o da yok. Ondan sonra bazısı da rastgele iş olsun diye adam otomatik şeyini ayarlamış. Her şeyin üstüne domuz eti yoktur mamullerimizde veyahut besmeleli kesilmiştir gibi milleti kandırmak için bir kısmı da öyle bir klişeler geliştirmişler. Ondan sonra balık konservesinin üzerine de yazıyor besmeleli kesilmiştir. Balık kesilmez ki zaten, ama o demek ki öyle rastgele koyuyormuş ki etin üstüne de rastgele koyduğu nereden anlaşılıyor? Balığın üstüne de aynı şeyi koyduğundan anlaşılıyor. Bunlar gayri ciddi laubali işler, Müslümanlara karşı ciddiyetsiz tavırlar. Onun için İnsan ne yapacak o sonra? Ne helaldir ne haramdır? Hangisini yemem helal, neyi yemem haram? Hangi şey farz, hangi şey vacip, hangi şey sünnet? Hangi şey mubah, serbest, hangi şey şüpheli? İkinci vazife bunları öğrenmek. Bu ilmi tahsil etmek. İlim bu. İş bu. Geri kalan fuzuli. Mektubun aşağısında da buyuracak. Yani şimdi sen, sana ne sorulacak? Sen buna bak ya. Matkat bitti, sorulmayacak. Kim öldü kim kaldı sorulmayacak. Dizide kim efendim kazandı kim kaybetti. Bunlar sorulmayacak ya. Sen ne işin var bu işlerle sen? Bu kadar önemli meseleler var daha elif dememişsin ya. Ve la budde minel ameli bi muktadâ'i ilm. Ba'de husûli âdeynil cenâheynil i'tikâdiyyi vel ameliyyi. Evet. Şimdi ve la budde minel ameli bi muktadâ'i ilm. Bu ilmin gerektirdiği şekilde amel de şarttır. Olmasa olmaz. Ben biliyorum ne helaldir ne haramdır ama amel etmiyorum. Nedir? Haramı yiyorum, helalı yemiyorum, farzı yapmıyorum, o zaman şüpheliden kaçmıyorum, sünneti terk ediyorum. Böyle olmaz. Bu niçin öğrenildi bu? Bu amel için öğrenildi. İlim amel içindir. Amel ihlas içindir. İlim amel doğurur, amel ihlas doğurur. Yoksa kuru emek. İlim Allah'ı bilmek, emirlerini tutmak, yasaklarından kaçmak içindir. Yoksa o ilim ne olmaz? Fayda vermez. Neye benzer? Meyvasız ağaca benzer. Neye yarar? Oduna yarar. Neye yarar? Ateşe yarar. İstediğin kadar bil. Seni de cehenneme atarlar. Ve ba'de husûli hâdeynil cenâheynil i'tikâdiyyi vel ameliyyi. Evet, burada ve ba'de vav olması gerekiyor. Kitaptan takip edenler var ise... Ben burada görmüyorum ama bu böyle olmaz. Bir vav olmadan olmaz burada. Belki elimdeki bu kitap, bu baskıda öyle çıkmış da olabilir. Ama biz böyle okuyoruz. Bu iki kanat ele girdikten sonra, yani biri inanç kanadı takılacak, biri de amel kanadı kuşanılacak. Şimdi iki kanadı taktın mı uçuşa atırsın demektir. İzâ sebeqatil inayetül ezeliyyetü. Allah-u Teala'nın evveli olmayan ezeldeki yardımı, desteği, muvaffak kılması... bir husûl-i saadet-i sermediyeti, ebedi ve sonsuz saadetin ele girmesi için bu hususta bir karar Allah-u Teala'nın ezeli muvaffak kılışından sebkat ettiyse, sudur ettiyse, o zaman yeteyesserut tayaranu nehve alemil kutsi, kutsal aleme doğru uçuş, ele girmesi kolay olan bir şey olur. Ne demek? Yani tasavvufa intisap etmek, efendim, kapısı açılır, bu intisap makbul olur ve manevi vazifeler alınıp seyri sülüke çalışıldığında, manevi yolculuğa başlandığında iki kanadı olmayan ilerleyemez. Ama her iki kanadı olan, yani inancını ehl-i sünnete göre düzeltip amelinde fıkha göre, ehl-i sünnete dört mezhebe göre ayarlayan insan illa Allah-u Teala manen kavuşur, vasıl ilallah olur. Onu da diyemeyiz. Orada bir şart koyuyor. Nedir o? Eğer ezelde Allah-u Teala bu kulum sonsuz saadete erecek, bana kavuşacak, efendim, yüksek makamlar elde edecek diye karar vermişse ezelde, o zaman Allah-u Teala'nın kutsal alemine, Mevla mekandan münezzeh uçuş, yani işte tasavvufta, tarikatte ilerleyip Allah'a erme hadisesi kolay ele geçer. Çok zor olmaz. Ve bidûni âhârtul katâd, ama iki kanadın yoksa, inancın ehli sünnete göre değilse, amelin de fıkha göre uygun değilse, istediğin kadar gece sabaha kadar uyuma, gündüz akşama kadar yeme içme, istersen kendini ayağından tavana as, ben riyazat yapacağım, aç susuz kalacağım, şöyle çile çekeceğim, çilhaneye gireceğim, Allah'a ereceğim desen de, bu dikenli ağacı elinle sıvamak gibi, yani imkansızdır, zordur, muhaldir, çok büyük bir felaket olur. Bundan dolayı insan ne yapacak? Evvela iki kanadı takacak, ondan sonra uçuşa geçecek, Allah-u Teala'ya kavuşmak için elinden geleni ardına koymayacak. Ama şimdi nice tarikata girmiş adamlar, tasavvufa efendim müntesip olduğunu iddia edenler, hatta biz şeyhiz, vekiliz, şuyuz, buyuz diye ortaya çıkanlar, ehl-i sünnet itikadında hassas değiller. Bakıyorsun her tarafta bezleri var. Her tarafta dolaşıyorlar. Önüne gelenin yanına gidiyorlar. E bu adam Şii'dir. Bu adam ehl-i sünnet değildir. Şudur budur. Ben onun iyi tarafını alıyorum. Öbürünün şu tarafını alıyorum. Ben herkese hoşgörüyle bakıyorum falan. Bunlar olacak iş değildir. Ehl-i sünnet itikadı üzere olmayan adamdan sana bir şey bulaşır. Senin onunla ne işin olacak? Ehl-i sünnet itikadına hassasiyet göstermeyen tasavvuf makbul bir tasavvuf değildir. Öyle kapılara bağlananlar helak olurlar. Öyle adamlara efendim rabıta yapıp da efendim biz onlara intisap ettik diyenler helak olurlar. Perişan olurlar. Onun için dikkat etsinler. Bizim mürşit dediğimiz adamın itikadı nedir? Ameli ne yöndedir? Ehl-i sünnet midir, değil midir? Veya bizim dinlediğimiz hocanın, kitabını okuduğumuz hocanın inancı ehl-i sünnetin görüşlerine uygun mudur, değil midir? Bu çok önemlidir arkadaşlar. Çok bu zamanda bu iş o kadar az kaldı ki, bu hassasiyetler hemen hemen hiç denecek kadar. Uyanık olun. Ve dünya deniyetü leyset mimma yakhfa fi'luha hatta tuadde minel matalibi ve yuzanne husulu amaliha ve cahiha minel mekasidi. Alçak dünya öyle bir hareket tarzı geliştirmiştir ki, yani açıktan bunu işliyor, herkesi kandırıyor, aldatıyor. Dünya tegurru ve tedurru ve temurru, hadis-i şerifte buyurulduğu üzere dünya aldatır, zarar verir, bırakır, gelir, geçer. Hakikaten öyledir. Dünyanın işi gizli değildir. Yani dünya yaptığı işi açık yapıyor. İnsanı kandırıyor, aldatıyor. Gençliğiyle, güzelliğiyle, parasıyla, rütbesiyle, makamıyla, mevkiiyle mağrur ediyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Ölüm geliyor. Adam dünyayı terk edip gidiyor. Aldandığına kalıyor. Bir de ahireti de kazanmamış oluyor. Dünyayla uğraşayım derken, alacaktı, verecekti, kazandı, harcadı, evlendi, doğdu, doğurdu derken, hiç ahiret kazanılmadan, itikadı düzeltilmeden, ameli icra edilmeden kabre iniyor. Bugün niceleri öldüler. Musalladan kalktılar. Bu biz de olabilirdik bunlardan biri. Yarın olmayacağımız ne belli? Biz ahiret yolcusuyuz. Devamlı tetikte olalım, hazır olalım itikat bakımından en azından. Ya, alçak dünyanın yaptığı gizli değil. Dünya zaten ilan ediyor. açıkça yaptığı işi gösteriyor. Gaddarlığını, vefasızlığını, mekkarlığını, haddarlığını, her şeyi ortaya koymuş. Ama yine de insanlar bunun peşinden gidiyor. Bu kadar aldatanın peşinden gidilir mi ya? Kime yar olmuş? Efendim, kimseye vefası yok. Zenginleri de almış, padişahları da almış, peygamberleri de almış. Hepsi ölmüş gitmişler. Ama hepsinin yeri farklı, makamı farklı, ahirette hali durum farklı. Amellerine göre değişecektir. Onun için dünya, hiyed dünya tekulu bimil ifiha, hadari hadari min batşi ve fetki, felâ yeğrurkum husnü bitisâmi, fekavli mudhikun vel fi'lu mübki. Ulema ne güzel söylemişler. Bu dünya var ya, bu dünya, bu öyle bir yerdir ki ağız dolusuyla bağırır, haykırır. Kulaklarınızı tıkatmayın, bunun ilanını iyi dinleyin. Ne der? Der ki, benim yakalamamdan, kandırmamdan, aldatmamdan sakın sakın. Ben adamı kandırırım, aldatırım, boş işlerle oyalarım, boyalarım, sonra yakalarım, altıma alırım, yutarım. Sakın benim güzel gülümsemem sizi aldatmasın. Böyle size bir ikbal vaat ederim, istikbal vaat ederim, biraz gülerim, biraz gençlik, biraz kuvvet, biraz sıhhat, biraz para, biraz istekler, tatminler hasıl olursa sakın bunu aldanmayın. Çünkü sözüm güldürür ama işim ağlatır. Ya arkadan bir iş yaparım sana, gel aşağı. Toprağın altına, mezara. Ne cevap vereceksin? Ne hesap vereceksin? Onun için İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor, itikadımızı düzeltelim. Aman ehl-i sünnet dışı inançlara uymayalım. Bak bu kadar kanallar çıktı, radyo kanalları, televizyon kanalları, bu kadar hocalar çıktı, kitaplar yazıyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Birçokları ehl-i sünnete uymuyor. Ayeti inkar ediyorlar, hadisleri inkar ediyorlar. Ben bunların isimlerini veriyorum. Kanallarının adlarını veriyorum. Bütün kitaplarını, yaptıklarını söylüyorum. Benim sohbetlerimi takip edin. Perşembe sohbetlerini. İnternette cübbeliahmethoca.tv. Burada her şey açıklanıyor size. Yarın ahirette duymadık diyemezsiniz. Biz şu hocaya uyduk diyemezsiniz. Biz vel hakku ittiba. Hakka uyulması lazım. Şu hocaya bu hocaya uyulması şartı yok Kur'an'da sünnette. Hakka uyun Allah buyuruyor. Hidayet bulun Allah buyuruyor. Onun için Allah size akıl verdi. Dünya işinde karınızı zararınızı seçebiliyorsunuz. Bu ahiret işinde niye gevşekten alıyorsunuz? Daha edebiyatlı olana, daha hitabetli olana kapılıyorsunuz. Neymiş Cübbeli hocanın efendim hitabeti çok yokmuş da güzel konuşabiliyormuş da kibar değilmiş de kabaymış da konuşurken ağlayamıyormuş da şunu yapamıyormuş da bunu yapamıyormuş da. E ben bu kadar beceriyorum canım. Ben sana demiyorum ki ben şöyleyim ben böyleyim. Ben sana hakka uy diyorum. Aklını kiraya verme diyorum. Bak buradan sohbette dinle diyorum. Yoksa şu adam efendim şöyle hareket yapıyor, böyle hareket yapıyor, çok etkiliyor. Çok ihlaslı efendim. Bunlar iş değil bunlar. Doğruyu konuşuyor mu? Ayet inkar ediyor adam ya. Ondan sonra ehli beyte iftira diyor adam ya. Allah muhafaza etsin. Daha ne haramlara helal diyor. Ters ilişkiye, cinsi münasebetteki ters ilişkiye ehli beyt de yapıyordu diyor. Tövbe estağfurullah. Ne mezhepsizlikler yapıyor. Bu gibi adamlar türedi ya. Ötekiler Yahudi Hristiyanlar da cennete girecek diyor. Onlarla da Amentü'de ittifakımız var diyor. Herkes bir türlü çıktı. E bir biz mi sağlam kaldık canım? Elbette ehli sünnet çok cemaatler var ama niye bunların da sesi çıkmıyor ya? Madem herkes bu vazifeyi yapamazsa biri yapar öbürü de teşvik eder. Biz de size diyoruz. Bu sitede her şeyi konuşuyoruz. Buradan dinleyin, dinletin. Gecenizi gününüzü seferber edin, insanları teşvik edin ya. Hakkın konuşulduğu yerlere mutlaka milleti icabet ettirin. Bu Allah'ın davetidir, çağrısıdır, bizim değil. Bu dünyanın gaddarlığı ortada. İşi gizli değil ki insan onu maksatlardan saysın. Onun arzularının husulünü, makam vekillerinin rütbelerinin ele geçmesi maksatlardan sanılsın. Yani ne olacak? Ve belediye reisi olana kadar kampanya kumpanya, paralar, masraflar vesaire. Ondan sonra kazandım, tamam, her şeyi buldum. Ne buldun ya? Belediye başkanı olmakla, milletvekili olmakla, vali olmakla, başvekil olmakla, reis-i cumhur olmakla insan maksadına eremez. Maksat Allah'ın rızasına ermektir. Maksat cennete girmektir. Maksat Allah'ın cemalini görmektir. Ondan leyse vera Allah'a münteha. Kul için Allah'tan öte bir son istek olamaz. Allah'ın rızasına ermekten öte. Evet. İşte Zilhicce zikirlerinde ne geçiyor? Kurban Risalesi'nin sonunda. 5 tane zikir var. 122. sayfadan itibaren 100 kere okunuyor. Kaçırdığınız 3-4 gün için de kaza edin. Nafilelerde kaza olur. Onlara dikkat edin. Kardeşler. O zikirleri yapın. Orada ne diyor? Hasbiyallahu ve kefa semi'allahu limen de'a leyse verâellâhi münteha. Allah yeter artar diyor. Allah benim erişime kafidir diyor. Allah dua edeni duyar diyor. Allah'tan öte bir istek, son istek olamaz diyor. Bak bunu 100 kere okuyana melek bunu 100 kereyi bitirip bitirmez ağzından çıkanı alıp Mevla'nın mekandan münezzeh olarak huzuruna koyuyor. O anda diyor Mevla'nın huzuru, Mevla mekandan münezzeh tayin ettiği divanlar var. Yüce divanlar, illiyin var mesela. Oralara yerleştiriliyor bu zikirler. Arşta yerler var, makamlar var. Arşın altında mühürler var, damgalı dosyalar var. Hep bunlar hadislerde geçer. Oraya getiriyor, koyuyor. O anda Allah-u Teala kimin ağzından çıktı bu dua? Hemen ona bir nazar ediyor, bir tecelli ediyor. Özel bir bakış atıyor ona. Özel. Herkesi görüyor ama o kuluna özel bir tecelli de bulunuyor. İşte ve men nazarallahu ileyhi lem yuazibu ebedi. Allah kime bir kere nazar etse ona ebedi azap etmez. Ve o kişi la aşka ebedi, ebedi mahrum olmaz, bedbaht olmaz. Onun için bak bu zikirleri yapın diyorum size. Hem internetten o sohbetten dinleyin, faziletlerini tek tek anlatmışım şimdi. Yarım saat onu konuştum. Şimdi burada konuşacak vaktim yok. Kurban Risalesi'nin sonunda o zikirler. Bu 10 günde işte bitti bitiyor Haşi. 6 gün 7 gün bir şey kalmadı ya. Allah'tan öte bir istek olamaz. Veleyse lil abdi vera Allahi matlabu. Veleyse vera Allahi lil abdi matlabu. Bir şiirin bir mısrasına bu geçer. Bir kul için Allah'tan öte bir istek istenecek bir şey olamaz. Onun için diyor ki dünyanın nesi istenecek? Dünyanın işi gizli değil ki. Efendim o arzulanan bir şeylerden sayılsın da onun isteklerini elde etmek, rütbesine kavuşmak maksatlerden addedilsin. Tamam ben erdim, efendim memur oldum, işte vazifeye girdim, kadroya girdim. Efendim ne ufak ufak şeyler, beklentiler. Yok efendim ben şu göreve seçildim, şuraya geldim, yok doçent oldum, yok profesör oldum vesaire. Bunlar dünyanın istekleri, arzuları, rütbeleri, makamları, mevkileridir. Ama dünyanın işi gizli değildir ki. Adam çalışır çalışır senelerce bir yere gelmek için gelir, ondan sonra da efendim ölür gider. Kaç tane milletvekilliği bitmeden ölen var. Hani Ezra'yı sen beklemiyor ki 4 senesi daha dolsun da adama yazık olmasın. Belediye reisiyken ölen var. O halde ecel ölüm aniden gelecek. Dünyanın nesini elde etsem yani ben tamam olacak işim. Maksadım yerine gelecek. Yenbegiyen yekune aliyel himmeti. İnsan âli himmet olacak. Derdi büyük olacak. İsteği üstün olacak. Yüksek şeylere efendim talip olacak. Feragip olacak. Düşük şeylerle yetinmeyecek. Allah-u Teala'dan üstün bir varlık yok. İnnallâhi yuhubbü me'âliyel himmemi ve yekravu mesafilâhâ. Allah yüksek himmetlileri sever, alçak himmetlileri sevmez. Derdi düşüncesi adamın dünya olmayacak. Yemek içmek olmayacak. Evet, onlar zaruret miktarı tabii ki yaşamak için, ibadet yapabilmek için belini doğrultacak kadar gıdalar alınacak. Onu da kazanmak için helalından çalışılacak. Ama bir insan bütün gayesi karnına girecek nedir o ise? Men kânetim metû mâ edhulü fî cevfî fakîbetû mâ ehrucû min cevfî. Bir adamın derdi gayesi midesine ne girecek idiyse onun kıymeti de midesinden çıkandır diyor. İşte midemizden ne çıktı hepimizin efendim gözünün önündedir. Hepimizin burunlarımızı tıkattığımız şeyler çıkıyor bizden. Bir insan tek derdi midesi boğazı yediği içtiği ise onun kıymeti de şairin dediği gibi midesinden çıkan olur. Böyle düşük himmetli olmamak lazım. Yemekle içmekle yetinmemek lazım. Bir efendim maaşla yetinmemek lazım. 2 günlük dünyanın rütbesiyle yetinmemek lazım. Bir araba alsam daha bir şey istemem. Bir cep telefonu alsam, şu marka telefonu alsam daha bir şey istemem. Şununla evlensem daha bir şey istemem. Böyle olur mu ya? Allah'ın rızası nerede ya? Cennet nerede? Ebedi ahiret nerede ya? Şundan bundan yetinilir mi? Şu olsa yeter denilebilir mi? Fe innel insane kullemâ yecidû minallâh sübhâne innemâ yecidû bil vesîle. İnsan Allah'tan ne bulursa Allah'tan bulur. Ama Allah'tan da ne bulursa onu vesileyle bulur. Aracısız olmaz. Yani mürşit lazım. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük vesiledir. Ondan sonra sahabe-i kiram vesilelerimiz, bize bu mezhepleri ulaştıranlar, bu itikatları ulaştıranlar, ehl-i sünnet ulemasının görüşlerini beyan edenler, her şey aracıyla oluyor. Ne inanacağımızı da bilmeyiz, ne amel edeceğimizi de bilmeyiz. Peki Allah'a kavuşturmak, Allah'a ulaşmak en büyük meslektir. Şeyden, efendim ekmek yapmaktan kolay iş yok dersin, onun da ustasından öğrenmesen koca bir çuvalını berbat edersin. Her şeyin ustası var, üstadı var. Bu Allah'a ulaşmak en ince meslektir. Bu hiç ustasız olur mu, aracısız olur mu ya? Ben artık aracıları devreden çıkardım. Ondan sonra ne yapacağım? Ana merkeze bağlanacağım. İyi sen al buradan, senin bilgisayarı götür. En merkezdeki trafoya bağla, patlasın sen de git. Paramparça ol. Bu arada ne kadar kablo lazım ya? O merkeze senin bağlantı kuracak kadar gücün var mı? Sen peygamber misin ya? Peygamber bile melek devreye giriyor Cebrail aleyhisselam ya. Peygamber bile direkt Allah'tan almıyor. Melek aracılığıyla alıyor. Sen nasıl direkt Allah'a bağlanıyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Ben direkt bağlanacağım. Ne demek? Kopacağım demektir. Koparacağım demektir. فَيَنْبَغِيْدَنْ طَلَبُ الْوَسِيلَةِ اِلَيْهِ تَعَالَى İnsan Allah'a kavuşmak için vesile araması lazım. Mürşit bulması lazım. Çünkü itikadı, ameli oradan buradan hocadan öğrenirsin, yaparsın. Ama ihlası kazanmak tasavvufsuz olmaz. Tasavvuf mürşitsiz olmaz. Efendim mürşitsiz kalan şeytana maskara olur. Hada vel emru vel baqi minel abesi. İşte iş budur. Gerçek budur. Geri kalanlar fuzuliyattandır. Ben size doğruyu söyledim. Ve haytü talebtel himmete min kemalil iltifat. Sen bize dedi, buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri bu Mirza Bediüzzaman'a. Sen ki bize diyor himmet, bizden himmet istedin. Sana yönelmemizi istedin. Teveccühümüzü istedin. Bizim sana iltifat ederek tam bir yönelişle teveccühte bulunarak himmet etmemizi talep ettin. Febüşra alek, sana müjdeler olsun. Tercihü salimen ve ganima. Sen bu manevi yola girersin, selametle, ganimetle dönersin. Sen kazanırsın, kurtulursun. Çünkü Allah dostlarına bağlananlar, onlarla oturanlar mahrum olmaz. Velakin la budde minen turaiye şartan vahida. Bir şartı riayet etmen lazım. Bir şartı gözetmen lazım. Bunsuz olmaz. Ve o da nedir? Tevhidu kıbleti teveccühi. Manevi yöneliş kıbleni teke indireceksin. İki tane mürşit, üç tane mürşit bulmayacaksın. Ona buna bağlanmayacaksın. Kapı kapı dolaşmayacaksın. Orayı burayı gezmeyeceksin. Arayışta devam etmeyeceksin. Kime bağlan? İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani gibi bir zata bağlanmışsın. Daha sana ne lazım ya? Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri. Öyle bir zattır ki gavs. Medet, imdat ya. Allah dostların efendisi ya. Bütün dünya buna şahittir. Dünya böyle bir insan var. Sen de buna bağlanmışsın diyelim. Ondan sonra oraya dolan, buraya dolaş. Yapma böyle. Fe inne ceale kıbleti teveccühi müteaddideten. Manevi yönelişinin kıblenisini birkaça çıkartman, birkaç tane yöneldiğin kıble bırakman, ilkaus saliki nefsehu ile tefrika. Allah yolcusunun kendisini darmadağınlığa, perişanlığa atması demektir. Kalbin dağılır, aklın fikrin dağılır, perişan olursun. Onun için her kitap okunmaz. Tasavvuf kitaplarının da her biri okunmaz. Diyelim Nakşi tarikinde neler okunabilir? Nefahat okunabilir, Reşahat Şerife okunabilir, Mektubat okunabilir, Risale-i Kutsi okunabilir, Risale-i Halide okunabilir mesela. Diyelim böyle şartları var. Sen şimdi onu okuyorsun, bunu okuyorsun, tercümeler okuyorsun, yok Muhittin Arabi'nin tercümelerini okuyor mu, yok Fusus'u okuyorsun, yok işte, Fütuhat'ı okuyorsun, Mekkiye'yi, daha şair kitapları okuyorsun, kafan karışır. İçinden çıkamaz hale gelirsin, sonra bir ağırlık çöker sana, bırakırsın hepsini. Onun için, ve minel emsalil meşhureti, meşhur darb-ı mesellerden biridir, ennel mukime fi mahal, fi kulli mahal, bir yerde duran her yerdedir. وَالْمُتَرَدِّدَ بَيْنَ الْمَحَالِّ لَيْسَ ف۪ي مَحَلِّ نَصْلَى Ama mahaller arasında dönüp dolaşan, bir oraya bir oraya bir buraya gezip dolaşanlar hiçbir yerde değildir. Onun için biz hangi ehli sünnet bir kapıyı bulduysak o kapıya sıkıca sarılalım, o mürşidin eteğinden tutunalım, vazifelerimizi yapalım, kapı kapı dolaşmayalım. Bir de onu dinleyeyim, bir de bunu dinleyeyim derken ondan sonra neye inanacağımı şaşırdım diyen çok adam gördüm. Hiç neye inanacağını şaşırıldım denir mi? Helal belli, haram belli, ehl-i sünnet itikadı, ameli belli. Ama şimdi çok dolaşmanın sonunda bir şüphecilik girer. Razakallahu subhanahu ve iyyakumul istikamete ala caddeti şeriatil mustafaviyye. Allah-u Teala bize de size de Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem şeriatının caddesi üzerinde dosdoğru gidebilmeyi nasip eylesin. Ala sahibi salatu vesselam ve tehiyye. O caddenin sahibi olan Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salatlar, selamlar, tehiyyeler olsun. Vesselamu ala men ittebe'al huda vel tezeme mütabi'atel Mustafa. Selam. Allah'ın selamı, feyzi, bereketi, rahmetleri, hidayete uyanlara ve Mustafa'ya uymayı kendilerine lazım kılanlara olsun. O Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve aline, ehli beytine ve ashabına salatlar ve selamlar olsun. Aleyhi ve alâli salavatü ve teslimat sözleriyle İmam Rabbani Hazretleri ne vaazlar etti bize, ne dersler verdi bize, ne öğütler verdi bize. Aldanmayalım dünyaya diye, kaybetmeyelim ahireti diye. İnşallah himmet buyurur. O ikinci birin müceddidi. Hala onun dönemindeyiz. Şu anda 400 küsur sene geçmiş bulunuyor. Onun dönemi daha 600 seneye efendim yakın, 500 küsur sene devam edecek. Feyizler ondan geliyor, bereketler ondan iniyor. Allah-u Teala'nın Habibinden gelen kanalın kaynağın kanalı odur. Feyiz menbaı odur. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudsesi Ruh Nakşibendi silsilesinde efendim en büyük yeri tutuyor bu mübarek zat. Allah-u Teala onun nasihatleriyle 400 küsur sene sonra bizi hala uyandırıyor, ikaz ediyor, feyizlendiriyor ve bize yol gösteriyor. Allah-u Teala makamını âli eylesin, derecatını âli eylesin, kendisinden razı olsun ve kendisini razı eylesin ve himmetlerini cümlemizin üzerlerimizde daim eylesin, gösterdiği yoldan ayrılmaktan mahfuzu emin eylesin. Amin. Şimdi kardeşler, kısaca şu mübarek gecelerde şu dersi bize nasip eden Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Bu mübarek haram aydayız, Zilhicce ayındayız ki önümüzde perşembe, cuma ve cumartesi var. Bunlar çok önemlidir. Haram ayda zaten men sâme min şerrin haram felâsete eyyâm el-hamîse vel-cum'ate ve-sebte. Haram ayda 3 gün oruç tutan, ama bu haram ay zaten 4 ayın hepsinde var, ama şimdi önümüzdeki çok önemli. Perşembe, cuma, cumartesi, bu önemli çok. Çünkü perşembe efendim zaten sünnettir, kuvvetli. Bir de bu 10 günlerin her bir günün orucu ya'dilu siyamu kulli yevmin minha siyame sene. Her günün orucu bir senenin orucuna denktir. Bir sene bir adam oruç tutsa, öbürü de tek bu günlerden birini tutsa tam bir seneye tutmuş olana denktir. Böyle bir kar var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 günün orucunu hiç terk etmezdi. Aşure orucunu da terk etmezdi. Her ay 3 gün eyyam biz orucunu da terk etmezdi. Bir de sabahın 2 rekat sünnetini hiç terk etmezdi mesela. İşte bu 10 günün orucu da bu terk etmediği şeyler arasındadır. Her bir gün orucuna 100 köle azat etmiş kadar, 100 deve kurban etmiş kadar, Allah yolunda 100 at cihada bağışlamış kadar sevabı var. Bulunacak bir mükafat değil. Ama özellikle perşembe, cuma, cumartesiye rastlarsa bu sene acayip çattı şimdi. Çünkü perşembe, cuma, cumartesi diyoruz. Cumartesi aynı zamanda da efendim terbiye günüdür. Pazar, arefe günüdür bu sene, bu önümüzdeki günler itibariyle. Bu perşembe, cuma, cumartesi tutana ne yazılır? Kütübelev ibadetü tis'imiyeti senetin 900 sene. Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik süresine yakın yani. 950 sene peygamberlik yaptı. Onun yani peygamber nübüvvet müddetince sıralı ibadet etmiş gibi yazılır. Bu perşembe, cuma, cumartesi orucunu terk etmeyin. Ondan sonra önümüzde tabii terbiye günü geliyor. Terbiye günü bu sene itibariyle cumartesidir. Kefaret sene bir senelik günahları sildirir. Ondan sonra arefe günü geliyor. O da pazardır bu sene. Arefe günü orucu kefaret senetin iki senenin orucunu sildirir. Hatta hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keffiru senetel maziyete vel bakiyet. Geçen seneye de kefaretir, gelecek seneye de kefaretir. Böyle bir amel nerede bulunmuş ki? Daha henüz gelmemiş, önümüzde işlenmemiş günahlar bile daha işlenmeden af olmuş olarak vakı oluyor işlendiğinde. Yani bir gelecek öndeki seneyinde kefaret oluyor. Arefe gününün orucu kadar önemli bir oruç yoktur. Şu mübarek gecelerin her biri Şu anda bu gecede dahil bu 10 gecenin her biri efendim Kadir gecesine denktir. Bu yüzden Kadir gecesi duaların kitabında da var. Kadir gecesini idrak etmiş duası Ramazan Risalesi'nde de var. Onları hep bulursunuz kitaplarımızdan bizim almışsınızdır. Çoğunuzda var. Kadir gecesi olduğu zaman ne dualar yapılacak? Bu gece Kadir gecesine denk olunca aynı dualar ve ameller yapılırsa Kadir gecesine denk olur. Evet, senenin günlerinin hiçbirinde yapılan ameller bu Zülhicce ayının 10'unda yapılandan daha üstün olamaz. Allah Teala Musa Aleyhisselam'la 30 gün gecesiyle sözleşti. Sonra 10 güne tamamladı, 40'a. Bu 10 gün işte şu anda içinde bulunduğumuz 10 günlerdir. Kurban Bayramı günü de Allah katında en üstün gün olur. Gecesi senede 5 gece ibadetle geçirene cennet vacip olur. Bunların 3'ü peş peşedir, şu önümüzdedir. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nihar gecesi. Yani bu ayın 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan. Bu ay demek Zülhicce'yi kastediyor. Kasım Aralık hesabından bahsetmiyorum. Şimdi bu 3 geceye peş peşe olan kıymetli 3 geceler geliyor. Yani buradan anlayacağınız Cuma cumartesiye bağlayan, cumartesiyi pazara bağlayan, pazarı pazartesiye bağlayan, pazartesi bayram olduğuna göre. Bu 3 gece çok önemli. Hele bayram gecesi ibadetle geçirenlerin kalbi ölmez, iman nuru sönmez ve son nefeste ne kadar aklı başından gitse de Allah onun kalbini öldürmez, imanını muhafaza edeceği İbn-i Mace hadisine vaat ediliyor. Bu sohbetler, bu hususta daha nice faziletli ameller, şimdi her gün yapılacak, yüzer kere okunacak zikirler Kurban Risalesi'nin sonundadır. Bu hususta daha diğer bütün faziletli amelleri, bu gecelerin, günlerin amellerini, sevaplarını internetten cübbelahmethoca.tv'den hemen dinleyebilirsiniz. Son perşembe sohbetinde konuşuldu ve bu perşembede konuşulacağı için onu da cuma, hemen cuma ertesi günü attırırız. Perşembeden sonraki gün, cumada onu attırdığımız zaman da hemen o geceden, o gecelerin faziletlerini öğrenmiş olursunuz. Zaten cumayı cumartesiye bağlayan gecede terviye gecesidir. Özellikle bu gecelerde okunmak üzere istiğfarat-ı münkize, Hasan-ı Basri Hazretlerine ait olan kurtarıcı istiğfarları hazırladım size. Rabbim muvaffak etti. Çok istiyordum bunlar. Hasan-ı Basri Hazretleri ne istiğfarlar, ne istiğfarlar efendim bulmuş. 70 tane istiğfar. Bunlar virt halindedir. Mesela cuma günü biri okunuyor, cumartesi biri onar onar. Haftada 70 istiğfar ediyor. 70 sayısının çok önemi var. Allah Teala entestagfirlehum 70 merraten felen yaghfirallahu lehum. Habibim, münafıkların affı için 70 kere af istesen affetmem buyurduğuna göre 70'in önemi var. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve inni estagfirullahi fil yevmi vel leyli 70 merre. Ben günde gecede 70 kere istiğfar ederim buyurduğuna göre bunun da bir sayının önemi var. Bu da böylece 10-10 olduğu için haftada 70 büyük istiğfar bunlar. Bunların manalarını Türkçe yazdım. Burada öyle manalar göreceksiniz, insanı ağlatıyor. İnsana günahını hatırlatıyor. Ne günahlar yapmışım, Allah'a karşı ne edepsizlikler yapmışım. Rabbim bana ne nimetler vermiş. Beni hala dostlarındanmışım gibi bana yakınlık yapıyor, bana nimet veriyor. Ben bu kadar günah işlediğim halde beni reddetmiyor. Rızkımı kesmiyor vesaire vesaire. Yani çok önemli manalar var. Bu manaları Türkçesini okursanız, yani zerre kadar imanı olan ve hissi duygusu olanlar ağlamamak elinden gelmez. Arapçalarını sağ taraftan Arap usulü, sağ taraftan Arapçaları başladı, sol taraftan Türkçeleri. Adı istiğfarat-ı münkize, kurtarıcı istiğfarlardır. Bu mübarek istiğfarlar birçok kitapta vardır, birçok virtlerde vardır. Ben bunu Kutbuddin el-Hanefi Hazretleri'nin Kitab-ı Ed'iyyetil Haccı vel-Umra, Hac Ömre Duaları isimli eserinden 12-17 sayfaları arasında oradan aldım. Çünkü bu başka kitaplarda da gördümse de orada zikredilmesinin sebebi nedir? Sebebi Hac ve Ömre Duaları olarak geçmesinin sebebi salik diyor, yani hak yolcusu terviye gecesi olan Zülhicce'nin 7'yi 8'e bağlayan gecesi olduğu zaman Hasan-ı Basri radıyallahu anh'a mensup olan ateşten kurtarıcı istiğfarları o gece okur. Yani hangi gece okunacak şimdi? Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece okunacak tümü. O haftalıklar senenin her gününde cuma cuma okunuyor. Cumartesininki cumartesi okunuyor. Ama terviye gecesi olduğu zaman ne oluyor? O üstünde cuma günü, cumartesi gününe bakmayın. İstiğfarların tümü bitecek. Yani 6. sayfadan başlamış sağ taraftan diyelim. İstiğfarların tümü 6. sayfadan başlamış, 55. sayfada bitiyor. Bu 55. Sayfaya kadar tümü, Yani 51'de bitiyor istiğfarlar. 52'den sonra da hitamiye var. Sonunda okunacak dua var. Onunla beraber yani 55'e ulaşıyor. Bunların tümü terviye gecesi okunuyor. Arafa gecesi bir sonraki gece yine tümü okunuyor. Kurban Bayramı gecesinde yine tümü okunuyor. Tuğba limen vecede fi sahifeti istiğfaran kethira. Amel defterinde çok istiğfar bulana müjdeler olsun. İstiğfar kadar önemli bir şey yok. Hastalıkların devası istiğfardadır. Borçların edası istiğfardadır. Kısırlığın ilacı istiğfardadır. Efendim kuraklığın ilacı istiğfardadır. Geçim darlığının, krizlerin ilacı istiğfardadır. Bütün musibetler günahlardandır. O halde hepsinin açılması istiğfarladır. Efendim bu şekilde bu istiğfarlara devam etmek lazım. Muhammed İbni Hüsami Hazretleri diyor ki Allah dostlarından biri, kendisi de olma ihtimali var Muhammed İbni Hüsami'nin, zulmen baskıcı rejimler tarafından kendi döneminde hapse atılmıştır. Bu mübarek insan çok zora düşmüş. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde görmüş. Onlar açıkça görüyorlar. Yaka zaten uyanıkken de görüşme var. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Hasan-ı Basri'nin istiğfarlarını bırakma. Bu istiğfarlardan her bir onunu kim okursa cuma günü başlasın, perşembe günü bitirsin. Yani haftalık virt bu demek. Her hafta okunuyor bu. Cuma'nın virdi cuma günü. Cumartesinin cumartesi günü. Ne günü bitiyor? Cuma başlanıyor, perşembe bitiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emri üzere yapmış, devam etmiş. Allah-u Teala da onu kendisine zulmeden kimselerin elinden kurtarmış ve hapislerden halas etmiş. İşte bu istiğfarlar Hasan-ı Basri Hazretlerinden geliyor ama o da tabii kendi kafasından uyduramaz. O nereden almış? Ali İbni Ebi Talib Kerrabullah Cev Hazretlerinden almıştır. Hazreti Ali Efendimiz her gece seher vakti bu istiğfarları okurmuş. Biz bak haftada bir okuyamazsak rezil olmaz mıyız? Hazreti Ali Efendimiz her seher vakti okuyor. Çünkü seher vakti yani gün doğumuna yakın imsaktan önceki zaman dilimi istiğfar vakitlerinden kıymetli olduğundan Resulullah öyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyurdu zaten vel müstağfirine bil eshar, seherlerde af isteyenleri met ederim. Onlardan övgüyle bahsederim vallahi buyuruyor. O vakitte istiğfar 70 kere istiğfarın da çok önemi var. Onun için haftanın her gününe 10 istiğfar düşüyor. Ancak terviye gecesi, aman o mübarek gece ihya edeceğiz ya, o geceleri efendim ihya etmek lazımdır. Çünkü Allah-u Teala'nın dostları böyle yapmışlardır. Terviye gecesi, Arafa gecesi, Nahar gecesi, 3 gece peş peşe okunacak. Hacılar da işte bir gece bunu Mina'da okumuş oluyorlar. Arafat'ta inerlerse Müzdelife'de, bayram gecesi de Müzdelife'de okuyacaklar. Böylece bir gece de Mekke'de okuyacaklar. Terviye gecesi Mekke'de oluyorlar. Orada okuyacaklar. Arafa gecesi Mina'da oluyorlar. Orada okuyacaklar. Kurban Bayramı gecesi Müzdelife'de oluyorlar. Orada okuyacaklar. O zaman cuma cumartesi olmaz. Oralarda hacca gidenler için veya biz buralarda hacca gitmesek de o geceler geldiği zaman o kıymetli geceler ihya edenlere cennet vacip olan geceler tümü okunacak. Başlanacak bu istiğfarların manasını düşüne düşüne. Türkçeden manalarını bir okuyun da bakın. Bakalım ki Allah Teala ne kadar bize his verir, duygu verir. Günahlarımızı düşünürüz de bir daha yapmamaya azmü, cezmü, kast ve irade gösteririz inşallah. Bu kurtaran istiğfarlar hepimizin kurtuluşuna vesile olsun. Gelen terviye gecesi, Arafa gecesi, bayram gecesi cümlemizin affına vesile olsun. Bayram sabahı dostların bayramına ilhak olsun. Ve cümlenizin bu vesileyle Kurban Bayramı Şerifi mübarek olsun diye bayramlarınızı tebrik ediyorum. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinden hayırlı bayramlar diliyorum. Efendim kendisini hakkıyla zikretmek, şükretmek, tekbir etmek, büyüklüğünü beyan etmek, ifade etmek ve azameti karşısında eriyip gitmek hallerinin husulünü niyaz ediyorum. Şimdi son olarak duyuracağımız husus, Kasr-ı Arifan dergimizin yeni sayısı çıkmıştır. Bunun başında ne yazar? Kasr-ı Hinduvan'dan Kasr-ı Arifan'a yazar. Ne demek? Kasr-ı Hinduvan Nakşibendi Hazretleri'nin köyüdür. Nakşibendi Hazretleri gelmeden önce orada çok bozuk adamlar bulunuyormuş. Onun doğumundan evvel kötü insanlar yaşıyormuş. Biz de ne diyoruz? Evvelce efendim yola çıktığımız insanların bozulmaları, bizden ayrılmaları ve cemaati terk etmeleri nedeniyle önceki yayınlar Kasr-ı Hinduvan'a döndü. Biz onlardan ayrıldık. Nereye yöneldik? Kasr-ı Arifan'a, yani Nakşibend Hazretlerinden sonraki o kutlu döneme döndük. Bu sayısında yeni çıktı. Efendi Hazretlerimiz Kudsesi Ruh'dan tüm sevenlerine, ihvanına selamlar var, dualar var. Şimdi bu kıymetli sayıda Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin dış kapakta çavuş başında bulunduğu kıymetli evinde otururken ki bir efendim düşünceli şekilde tefekkür halindeki kıymetli resimleri ve suretleri var. Bu hususta kardeşlerden soranlar var, merak edenler var. Efendim biz evvelce tabii bunu üstadımızın yasakladığını söylemiş idik. Şimdi bu dergide de bunun olmasının sırrını soranlar olduğu için bunlara da cevaplar vermek icap ettiğinden editör yazısını mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca tabii ki bu istismarın sonu gelmedi. Biz ayrıldıktan sonra evvelki dergiden bu kişiler, bu oranın düzenini yürütenler, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri hakkında çok ileri geri konuştuklarını kesinlikle şahitler huzurunda tespit ettik. Efendim bu cemaat rabıta yapıyor, bunlar şirke düşmedi mi diyen adamlar. Ondan sonra Üstadımız Hazretlerinin çok hataları var diyen adamlar, haşa. Ondan sonra efendim cemaat aleyhine son derece olmadık hakaretleri yapan adamlar dergilerinde istismar için sırf Efendi Hazretlerinin resimlerini koyarak, yok köyündeki adamlarla konuşarak, yok efendinin sözleri diye, Efendi Hazretlerinin sözleri diye kitap basıyorlar. Efendi Hazretlerinin buna rızası yok, sordunuz mu ettiniz mi diye soranlara da Efendi Hazretleri bir tek Mahmud Efendi mi var, dolu Efendi Hazretleri var. Eğer bir şey derlerse bize, biz de deriz ki Efendi Hazretleri çok, bir efendi o mu deriz diyecek kadar süfli, adi, bayağı, basit bir cevap verenler. Bu adamların Üstadımız Hazretlerinin resimlerini basarak karşısında da Vehhabilerin tefsirlerini reklam yapıp, Ebu Bekir Cezayiri gibi Vehhabilerin başı bir adamın tefsirinin tercümesini Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerinin karşısında reklam yaparak, ondan sonra İran'ın, Şiilerin efendim ortamlarını methederek, böyle yayınlar yaparak, daha evvel internet sitelerinde nice ehli sünnet dışı fırkaların, Türkiye'deki akımların sözlerinden alıntılar yaparak, bu işi sulandırarak, sırf Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerini samimiyetle, ihlas ile seven ve ona bağlı olan Müslümanların duygularını istismar ederek onlardan efendim pahalı, hem de pahalı bir meblağda rakamlarla dergi satarak insanları ihfal etmek ve ehli sünnet dışı akımlara, mecralara çekmek niyetinde olan insanların bu istismarlarına artık bir seneyi aşkın zamandır dayanamadık yani. Dayanamadık. Hem sevmiyorsunuz hem bırakmıyorsunuz. Hem inanmıyorsunuz hem istismar ediyorsunuz. Bu artık, bir de ondan sonra Vehhabi kitaplarının reklamları Efendi Hazretlerimizle birlikte efendim aynı kapaklarda, aynı efendim karşı sayfalarda yer alınca buna dayanmamız mümkün olmadı. Bu yüzden Üstadımız Hazretlerine müracaat ettik. Kendisine sorduğumuzda Arifan dergisinde yazılarının çıkmasına izin verdi. İzin buyurdu ki bundan evvel gazetelerde ilanlar vermişti kendisi. Hiçbir yerde çıkanlardan efendim iznim rızam yoktur buyurduğu halde şimdi Arifan, Kasr-ı Arifan dergisinde yazılarının çıkmasına, sohbetlerinin yayınlanmasına müsaade buyurdu. Ondan sonra sevenleri ve merak edenleri, sıhhatinden sual edenleri rahatlatmak maksadıyla. Çünkü insanlar hastadır diyorlar, kimseyi tanımıyor diyorlar, böyle şeyler uyduruyorlar, efendim unutuyor diyorlar, kimseden haberi yok, dünyadan haberi yok diyorlar, saf diyorlar, tövbe estağfurullah. Çıkıyorlar, dergilerde röportaj veriyorlar, yok biz İsmail Han'ın yetkilisiyiz, süsüyüz, busuyuz diyorlar. Ondan sonra da buralarda beyanlarında Üstadımız Hazretlerine olmadık şeyleri yakıştırıyorlar. Tabii bu kendilerine ancak rücu eder bu beyanları. Üstadımızdan son derece uzaktır ama artık bunlara bir son vermek ve kendisinin sıhhatinin çok iyi olduğu, efendim rahatlıkla oturduğu, insanları tanıdığı, konuştuğu, suallere cevap verdiği hususunda biz zaten yakinen vakıfız olaylara ama Bu yayılanlar işte Mahmut Efendi'den ümit kesilmiştir. Yok ondan ümidi kesin. Yok vefat etmiştir. Yok ona bir şey sorulmaz artık. Şeklinde iftiralar yapan, hezeyanlar yapan bu insanların bu kötü gayelerine bir dur demek, nihayet vermek için üstadımızın hem kendi evindeki son çekilen resmi, yani son halini sizlere bir inşallah bir bayram ikramiyesi gibi neşredilmiş. Hem son Edirne'ye bir ziyarette bulundular yakın tarihte. Edirne ziyaretinde Selimiye Camisi'nde efendim İmam Efendi'den camiyle alakalı bilgi alırken ve kapıdan girişi, giriş hali, heybetli hali efendim görenlerine feyizler, bereketler verir inşallahü rahman. Böylece üstadımız hazretlerinin hem kıymetli suretleri hem kıymetli ehl-i sünnet itikadı ile alakalı çok önemli ehl-i sünnetten ayrılmayın tembihleri ve ehl-i sünnetle alakalı kıymetli sohbetleri neşredilmiş. Ondan sonra da diğer hoca efendilerin, ehl-i sünnet alimlerin yazıları, önemli bilgileri beyan edilmiştir. İnşallah bu fakir 10 günlerin faziletini yazmışımdır. Arifan dergisinde mutlaka okuyabilirsiniz. Acayip yani önemli kitaplardan bunlar, bundan evvel neşredilmeyen konular. Fazlu Aşridil Hicce ve Yevmi Arafa ve Davafı ve Cuma isimli eser. Nasuruddin Muhammed İbni Nasuruddin Dimeşki Şafii Hazretleri'nin çok kıymetli bir eser ve çok eski bir eser. Yani bu kıymetli eserin inşallah görüşleri, burada zikredilen bu 10 günlerle ilgili görüşler size efendim ilk olarak hemen hemen tercüme edilmiştir diyebiliriz, ama tabii tümünü tercüme etmeye dergi müsait olmadığından önemli konular, bu 10 günlerle ilgili faziletleri de hiçbir yerde bulamayacağınız önemli faziletleri de efendim inşallah bizim yazımızda bulabilirsiniz. Diğer yazılarda önemli kurbanla alakalı, hükümlerle alakalı, mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür konusu. Ondan sonra Muhammed Esed ve Kur'an Mesajı isimli meal tefsirindeki bozukluklar, yanlışlıklar efendim Ali Eren Hoca tarafından kaleme alınmış. Çok önemli, hassas, uyarıcı, ikaz edici, faydalı ilimlerle doludur. İstifadenize arz edilmiştir. Kast-ı Arifan efendim dergimizden istifade edebilirsiniz. Allah Teala cümlemize bu yolda makbul hizmetler nasip eylesin. Bu yoldan ayrılmaktan mahfuz emin eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdüleke ya rabbel alemin.